इसलिए आप वहां खड़े हो, चेहरा उस तरफ कर दीजिए कुबले की तरफ। तो उन्होंने देखा कि ताबीर भी अच्छी बताई, तदबीर भी बताई, और सबसे बड़ी चीज के जुर्म से भी पाक हो गए, जो इल्जाम था उससे भी बड़ी अच्छी तरह से पाक हो गए। यानी आदमी बड़ा समझदार है, बड़ा होशियार आदमी है, और अब इसकी जरूरत होगी तो कहा उसको लाओ, अस्तखलिस खुली नफसी, ताकि मैं उसको अपने लिए खास कर लूँ, यानी अपने काम के लिए उसको खास कर लूँ, अच्छा उसको अहदा दूँ, उसका रुतबा दूँ, अच्छा उसको इस्तेदत दूँ, अच्छा उसको जॉब दूँ। फलम्मा कल्लमा हूँ, और फिर जब वो बादशाह ने, वलीद बिन रियान ने जब उनसे बात की, इन्नकल यौम लदैना, तो फिर बातचीत करके कहा कि तुम हमारे नज़दीक अब बड़े रुतबे वाले हो, अब तुम्हारा मकान जो है हमारे यहाँ बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मोतबर है, मकीन नबी, बड़े मोतबर, बड़े मुअज़्ज़ज़, बड़े हो गए हैं हमारे यहाँ पर। तो ये मुशीर खास बोलते हैं, खास मशवरा और देने वाले, क्या बोलते हैं आपके इंग्लिश में मुझसे, यानी जो खास ओपिनियन देने वाला हो, मशवरा देने वाला हो, खास क्या बोलते हैं उसको, एडवाइजर्स, अच्छे एडवाइस हो आप हमारे, बेहतरीन ये देने वाले। قال جعلني على خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ تو مجھے اگر اچھا بنانا چاہتا ہے، اچھی جگہ رکھنا چاہتا ہے، اے بچے سیدھے بیٹھ، یہ بن کر تیری ٹوپی صحیح پہن، انسان بن تھوڑا، بے وقوف نہیں کا جانور کی طرح بیٹھتا ہے، بن کر اس کو پاگل، یہ چھوٹے بچے ہیں کیا تم لوگ، بے وقوف، قرآن کہاں ہے تیرا، کیا ہے کھلا ہوا، کھڑے ہو جا، دیکھو نہ قرآن ہے نہ کتاب ہے، باہر نکل یہاں سے، باہر نکل، نالائق کہیں کہ بدتمیز، قرآن سے مذاق کرتے ہیں، یو کان کم ان مائی کلاس، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، بدتمیز، اسے خبیث قسم کے بچے ہیں، نالائق، قرآن بن کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ابھی اسے آرام کر رہا ہے یہاں پر شیطان، قرآن کے ساتھ کھیلتے ہیں، بتاتا نہیں ہے مجھے، بیمار ہے تو قرآن نہیں کھول لے گا، تو جھک مرانے آیا کلاس کے اندر، بے وقوف، اس کو کہنا میری کلاس میں تجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں، یو کانٹ سٹ ان مائی کلاس، قرآن کے ساتھ کھیلتے ہیں نالائق۔ قال جعلني على خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر آپ کو مجھے کوئی اسٹیٹس دینا ہے، عہدہ دینا ہے، تو ایک کام کریں، آپ مجھے اپنے ملک کے خزانوں کا مالک بنا دیں یا اس کا نگران بنا دیں۔ سنا ہے سب، تو اگر کوئی عہدہ دینا ہے تو آپ مجھے ایک کام کریں کہ اپنے ملک کے جو خزانے ہیں، یہ جو فائننس ہیں، ان تمام کے مجھے آپ امیر بنا دیں، اس کا نگران بنا دیں، تو میں اس کو سنبھالوں گا، انی حفیظ علیم، اور میں بے شک حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں۔ یعنی دو چیزیں، حفیظ، دونوں چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، مالیات جو ہوتی ہے نا، پیسہ، وہاں پر یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، حفیظ، اچھی حفاظت کرنے والا، اور امین، خیانت نہیں کروں۔ اب ایسا آدمی اگر مل جاتا ہے مال وغیرہ سنبھالنے کے لیے، فائننس کے لیے، تو بہترین انسان ہے وہ، کام بہترین چلے گا، خیانت نہیں ہوگی، الٹے کام نہیں ہوں گے، مال کی چوری نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے حفیظ ہونا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی عہدہ تو مانگنا نہیں چاہیے کبھی، کیونکہ جب کوئی استعداد مانگتے ہیں کہ بھائی مجھے فلاں کتاب دے دو، مجھے فلاں عہدہ دے دو، مجھے یہ دے دو، تو پھر وہ ہمارا منگا ہوا ہے، ہماری طلب کی ہوئی، وی وانٹ، تو اللہ کی مدد نہیں ہوتی. بڑے منع کرتے ہیں کہ ڈونٹ آسک یور سیلف، جو اللہ کی طرف سے ملے وہ لینا چاہیے، ورنہ آپ کو اپنی طرف سے فرمائش نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ آیت کریمہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس وہ استعداد ہے، آپ کے پاس وہ قوت ہے، یو کین ڈو دیٹ ورک، آپ امانت داری سے یہ کام کر سکیں گے اینڈ اچھی طرح سے کریں گے، تو یو دین کین آس کہ بھائی مجھے یہ دو. کتابیں نہیں مانگنی چاہیے کہ گیو می دس کتاب، گیو می دس کتاب، اینی کتاب آپ پڑھانے گئے، جو کتاب آپ کو مل گئی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ استعداد ہیں اور آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، از ناٹ گیونگ مین، وہ سمجھتے ہیں کیا ہے تو بےچارے ایسے ہی بول سکتے ہیں چلے گا، چھوٹی موٹی نہ ہوا سب دے دو، تو پھر آپ جا کر کہے ان سے کہ حضرت ذرا مشکات بھی دے دو، کوئی بات نہیں پڑھا لیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں تو اگر آپ میں استعداد ہیں یو مسٹ گو اینڈ آس، نو پرابلم، لیکن توکل اللہ پر ہونا چاہیے، اپنی ذات پر نہیں کہ آئے موت سے نو کون سے موت جس کی کتاب پڑھا نہیں بتائیے، ناٹ لائک دس، بلکہ ہمارے بھی توازو عاجزیوں ان کی ساری. تو یہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے سامنے سے مانگ، اور یہ تو کافر تھے، ولید بن ریان اور یہ تھے، یہ تو سب ایسے ریان بن ولید، اور یہ کوئی مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر، آفٹر دین ہی برنگ ایمان، پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں ایمان لائے. تو کفار کے پاس تو اگر ہو تو اور اچھی بات ہے کہ کفار کو کہے کہ بھائی ایک مسلمان آدمی سامنے آئے گا تو انشاءاللہ اور اپ گریڈ ہوگا سب، اور آپ تو یہاں ووٹنگ کرتے کہ بھائی وی گیو می واٹ، بھائی کیوں تو یو گیو می واٹ، آئی ول وان انشاءاللہ اینڈ یو سی آئی ایم بیکم مائی پرائم منسٹر، یو سی دین، یہ خود مانگ رہے ہیں، ووٹ مانگ کر اپنے آپ کو بڑا بنا رہے ہیں. ظالموں کیا اللہ کی مدد آئے گی، اسی لیے جہاں پر بھی یہ ڈیموکریسی، کیا بول ڈیموکریسی، یہ جہاں جہاں بھی ہے وہ ملک تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے ڈیموکریسی، سب چور لوٹے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو یہاں پر دیکھو، سرکار بہت مالدار، بیچاری عوام گر رہی، اس میں موزمبک کا تو پوچھنا ہی کیا، پورا ہی لوٹ ڈالا اس کو، روڈ بھی ایسے کہ اگر کھا کر آپ نکلے ہو اینڈ آفٹر ون کلو میٹر یو اگین ہنگری، آپ نہیں سمجھ رہے، ایون یو گوئنگ آن ٹو فلائٹ، تو فلائٹ بھی روڈ اتنے خراب ہیں، وہ سرکار لوٹ لیا سب. تو اگر مسلمانوں کی خیر طلبی ہو، نفع رسانی ہو، یعنی خیر چاہ رہے ہیں، نفع پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے اور آپ واقعتاً اس کے قابل بھی ہیں، تو یو کین آسک، نو پرابلم، اس میں کوئی حرج نہیں. خزائن یہ خزانہ سے بنا ہوا ہے، وہ کذالک، اور اسی طرح دیکھو، یہ اسی طرح، کذالک اسی طرح، اسی طرح کیا کیا، اسی طرح مکھن یوسف فی الارض، کہاں پھینکا تھا بھائیوں نے، کنویں میں، اور اللہ نے کہاں بٹھایا، تخت پر. دیکھو کذلک، اللہ ایسا ہی کرتا ہے کہ انسان کسی کو بے عزت کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ عزت دینا چاہتا ہے، اب کوئی پکڑ روک نہیں سکے. مکنا لیوسف فی الارض، ہم نے اختیار دیا، ہم نے جگہ دی، مکنہ مکن یو مکن تمکین مانی جگہ دینا، یہی آپ نے وہاں پر پڑھا، غیر متمکن اور متمکن، کہاں پڑھا، مورا اور مبنی میں آپ نے پڑھا، متمکن اور غیر، وہ اس کو بھی متمکن اسی لیے کہتے ہیں مورب کو، بیکاز وہ جگہ دیتا ہے اعراب کی، رفع نصب جر، اس سے اس کو کہتے ہیں متمکن، مبنی جگہ نہیں دیتا ہے، نو نو اعراب، زبر زبر بس فوفانا آئی نو وانٹ اینی تھنگ ایز اونلی ون نو زیر نو پیش اونلی زبر زبر اول کسرا کسرا آئی نو وانٹ اینی تھنگ ایز ہاؤلائی ہاؤلائی آلٹرنگ اولائی کا فتحہ آلٹرنگ آئی نو وانٹ ٹو چینج یو چینج I asked Mullah Abdullah. It's not only me, sir. All of us. No. We'll say all of us. If you don't ask him, then we'll say, come to the door first. means I asked Mullah Abdullah about him also. Also, sir. I'm the Brazil, all of us. Make love, Nick. As is usual. مار دوں گا وہ دیکھ کے وہ جننے والی عورت جیسا ہے اور کہتے ہیں علی تمت کرنا یعنی جہاں چاہو اترو جہاں تصرف بادشاہ بن گئے یعنی بہت بڑی چیز کے وہ امین بن گئے تو نا اینی وے ہی کین گو کین گو کوئی روکے گا نہیں اینی وان ٹو ایکسپلین وہ کل ایکسپلین کر سکتا ہے کوئی بولنے والا نہیں جب اللہ تعالیٰ نے پوری اجازت دے دی ان کو یہ اب اصل بادشاہ بن گئے اور یہ بیمار ہوا اور انتقال کر گیا حضرت یوسف علیہ السلام السلام کے ہاتھ پر امام بھی لے گیا یہ تباہ منہا حیث یشاء اور رہے اس میں جہاں چاہے جہاں چاہے وہاں رہ سکتے یہ تب وہ بوا یہ بوا سے بنا ہوا ہے بوا کا معنی کیا ہوتا ہے کسی جگہ کے اجزاء کا مساوی اور موافق ہونا دیکھو بوا کس کو کہتے ہیں کسی جگہ کے اجزاء اجزاء معنی یہ پارٹس آف لینڈ جو ہوتے ہیں نا وہ بالکل مساوی یعنی صحیح ہونا ابھی کسی کو گھر بنانا یو وانٹ ٹو میک نائس ہاؤس اور اچھی جگہ پہ بنانا سو وہ ایسی نہیں دیکھے گا کوئی زمین ایسی جا رہی ہے کوئی نہیں جا رہی ہے ایسی نہیں بنائے گا اف از ایون لائک دس پلیس ہوگا تو اس کو وہ ہموار کرے گا صحیح کرے اسٹریٹ بنائے گا پھر گھر بنائے گا کوئی الٹ سلٹ کے اوپر زمین بنائے گھر بناتا ہے نہیں بنائے تو بوا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بالکل صحیح جگہ سیدھی صاف جگہ اس کو کہتے ہیں بوا تو ہم نے ان کو بہترین جگہ پر صاف جگہ پر کے رہیں وہ اس میں جہاں چاہے بہترین جگہ میں جہاں چاہ کے وہ رہے یصیب برحمتنا من یشاء پہنچا دیتے ہیں ہم اپنی رحمت صحیح ہے من نشا اچھا من تو بولنے زور سے وہ یشا کا لفظ زیادہ آتا ہے تو یشا ٹھوک دیا یصیب برحمتنا من نشاء ہم پہنچا دیتے ہیں جس کو جہاں چاہیں جس کو جو رتبہ دینا اللہ چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے ہم کوئی نہ پوچھ سکتے ہیں نہ ٹوک سکتے ہیں اللہ کی مرضی اللہ کے بندے ہیں دیکھو یہاں دو لفظ ہیں ایک تو رحمت کا لفظ ہے رحمت رحمت اور دوسرا آئے گا یہ ابھی ولا نضیع اجر اجر یہ دو لفظ آئے رحمت سے مراد یہاں پر نعمت یعنی اللہ جس کو چاہے نعمت دے دے اب اللہ نہیں دیکھتا یہ کہ کون گورا کون کالا یہ اس کے نزدیک تفریق نہیں کون میمن کون گجراتی کون عربی اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں جس کو چاہا دے دیا جس کو چاہا نہیں دیا اس کی مرضی کی بات ہے تو اس میں ہم اشکال نہیں کر سکتے ممکن میں اشکال کیا او ہی گیو دے دین ناٹ گیو می یہ ہمارا حق اللہ نے جس کو دیا وہ اور ہم کو جو ملا اینی تھنگ وی گیٹ بس اس کے اوپر خوش رہے خلاص یرضى بما قسم اللہ حدیث میں بھی اس میں دعا میں بھی آتا ہے کہ ہم راضی ہیں جس کے جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا اینی تھنگ اللہ کی ہم راضی ہیں اس میں نا شکری نہیں کر رحمت سے مراد نعمت ہو گئی اور اجر سے مراد وہ جو فوراً کچھ مدت کے بعد نتیجے نکلنے پر دیا جائے فوراً آفٹر لٹل وائل سیم ٹائم وی ڈیڈ سم تھنگ ہم نے کوئی کام کیا اب اس کا ریزلٹ اس کا نتیجہ آنا چاہیے. تو وی گیٹ سیم ٹائم او آفٹر دے لیٹر, اس کو بولتے ہیں اجر. اجر کو بھی اجر اسی لیے بولتے ہیں کہ سیم ٹائم وی گیٹ ان دنیا, کہ بھائی ہم نے یہاں پر صدقہ دیا, اللہ جل شانہ نے ہم کو کہیں اور سے ہدیہ بھیجا, صحیح. اس کو بولتے ہیں فوراً او آفٹر دے, اور ادروائز وہ ہم کو آخرت میں تو ملنے والا ہے. اف وی نیور گیٹ ہیئر, ہم کو یہاں کچھ نہیں ملا تو آخرت میں تو ہم کو ملنے والا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں نعمت اور اجر. تو دو چیزیں یہاں پر بتائیے, یاد رکھیں. اس کے میں پوچھ لیتے ہیں کہ یہ نعمت اور اجر اس سے کیا مراد ہے, صحیح. رحمت اور اجر, اجر برے انجام کے لیے بھی, اس کے لیے اجر تھوڑا ہوتا ہے, اس کے لیے تو عاقبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے, عاقبت المجرمین. ولا نضيع اجر المحسنين, اور ہم ضائع نہیں کرتے ہیں احسان کرنے والے اچھے نیک لوگوں کا اجر. نیک لوگوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے ہیں. نیک لوگ کون؟ جو وعدے پر پورا پورا اپنا کام کرے. وعدہ کیا کہ میں یہ کام یہ دن سے شروع کروں گا تو یہ نیک لوگ ہیں, سمجھ. ورنہ وہ نیک لوگ نہیں, صحیح ہے نا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دونوں اجر ملے, دنیا میں بھی ملا بادشاہ بن گئے, اور آخرت میں بھی ملا کہ وہ مسلمان بن گیا, ریان بن ولید مسلمان ہو گیا. تو اس کا اجر آخرت میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مل گیا. ولا اجر الاخرت خیر, لیکن آخرت والا اجر بہتر ہے. انڈرسٹینڈ کیا کہتے ہیں کہ آفٹر وی ڈائی, آفٹر جو اجر ہے نا, دیٹ از دا بیٹر, وہ بہتر ہے, وہ زیادہ اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اجر جو یہاں ملا ہے ٹوڈے, اس کے جیسے ہم نے ہم کو کوئی اللہ تعالیٰ نے بہترین بدلہ دیا اور ہم کو 1000 ہدیہ مل گیا, وی ایکسپینڈ, ہم نے 100 رین کسی کو ہدیہ دیا, صدقہ دیا, ضرورت مند کو پیسے دیے 100 ہم کو اس کے بدلے میں 1000 مل گئے. دیٹ 1000 کتنے دن چلیں گے, ہاؤ مینی ڈیز. اب ایسے کے پاس 1000 رین چلے جائیں تو 1 آور بھی نہیں رہیں گے, ایک دن تو دور کی بات, 1 گھنٹہ بھی نہیں رہیں گے. کفارہ کے پاس کتنے دن رہے ہیں؟ نہیں, وہ آہستہ آہستہ خرچ کرے گا ضرورت کے وقت. تو اور اگر آخرت میں جو اجر ملا آخرت میں, وہ تو آخر تک رہنے والا. جسے مان لو کہ جنت میں ایک حور مل گئی, اب وہ حور آپ کے ساتھ کب تک چلے گی, کب تک رہے گی آپ کے ساتھ؟ حور کا بیان آئے گا. ولا اجر الاخرت خیر, تو آخرت کا اجر یہ بہترین اجر ہے. کن لوگوں کے لیے؟ لدین آمنوا وکانوا یتقون, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ایمان لانا صرف کافی نہیں, وکانوا یتقون, اور وہ ڈرتے رہے گناہوں سے, ڈرتے رہے برے کاموں سے, ڈرتے رہے برائیوں سے, ڈرتے رہے, ان لوگوں کے لیے یہ بہتر ہو گیا. دیکھو یہ اسی طرح سے یہاں پر وہ تفسیر میں کہتے ہیں کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو شام سے مصر آئی بھائیوں کے ظلم کی بنا پر, اللہ جل شانہ نے ان کو وہاں سے کتنا اٹھایا, بادشاہ بن گیا, شام سے نکالا اور یہ بادشاہ بن گیا اور عزت دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے مکہ مکرمہ سے نکالا, وہاں سے وہ نکلے اور مدینہ میں آ کر بادشاہ بن گیا. مکہ میں بھی بادشاہ تھے لیکن وہ قبول کرنے تیار نہیں تھا, وہاں ظلم تھا, تشدد تھا, لیکن مدینہ میں گئے تو بادشاہ بن گئے, بڑے بن گئے. وجہ اخوت یوسف اور آئے یوسف. اب ہوا یہ کہ وہ جو تعبیر بتلائی تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ سات سال ڈراؤٹ آنے والا ہے, اب وہ شروع ہو گیا. پورے علاقے میں حالات خراب ہو گئے, کھانا پینا سب ختم ہو گیا. اب جو تعبیر بتلائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے, اسی طرح سے وہ بادشاہ نے کیا. خوب کھیتی کی اور سب مال کو سنبھال کر گودام میں اس میں اسٹوریج میں رکھ دیا. اب لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی کھانا تو ختم ہو گیا لیکن بادشاہ کے پاس بہت سب جمع کیا ہوا ہے, وہ سب کو دیتے ہیں, تو لوگ لینے کے لیے آئے. یہاں پر کنعان تک بات پہنچ گئی, حضرت یعقوب علیہ السلام جہاں پر رہتے تھے وہاں تک بات پہنچی, تو وہاں سے بھی لوگ لینے کے لیے آتے تھے, وہاں سے بھی لوگ آتے تھے کہ بھائی چلو ہم کو ہم بادشاہ کے پاس سے لے لیں. تو بھائیوں کو پتہ چلا نا یوسف علیہ السلام کے بھائی, تو وہ بھی آئے لینے کے لیے. وجاء اخوة یوسف, اور یوسف علیہ السلام تو السلام کے بھائی آئے. فدخلوا علیہ, بس وہ ان کے پاس داخل ہوئے, ان کے پاس آئے. فعرفهم, یوسف علیہ السلام تو السلام نے جیسے دیکھا نے کہا اچھا آئے ہو. فعرفهم, فوراً پہچان لیا. وہم لہو منکرون, لیکن وہ ان کو پہچان نہیں سکے. اب یہاں پر تعبیر دیکھیں کیسی بہترین تعبیر ہے. اب ہونا کیا چاہیے آیت, فدخلوا علیہ فعرفهم وہم لا یعرفون, یہ ہونا چاہیے نا. انہوں نے نہیں پہچان, حضرت یوسف نے پہچان لیا لیکن انہوں نے نہیں پہچانا. یعنی آیت اس طرح سے ہونا چاہیے وہم لا یعرفون, لیکن دیکھو یہاں کیا کہہ رہے ہیں وہم لہو منکرون. یہاں لفظ پورے بدل دیے, کتنی مزیدار یہ بات ہے یہاں پر کہ عرف انہوں نے پہچان لی. انہوں نے کیوں پہچان لی, کیسے پہچان لی یوسف کیسے پہچان لی؟ کیونکہ دیکھیں نا کوئی جو چوزا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو اس کی حلیہ پورا بدل جاتا ہے, داڑھی آ جاتی ہے, موٹے ہو جاتے ہیں, کچھ بدل جاتے ہیں. پھر وہ فارغ ہونے کے بعد آتے ہیں 20 سال کے بعد, تو پھر دیکھتے ہیں کہ اوہ میں نے تو آپ کو ریکگنائز ہی نہیں کیا, آپ کو پہچانا ہی نہیں میں, یہ کیونکہ بدل گیا چہرہ. اور جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کے وہی اسٹائل رہتی ہیں, اللہ ماشاء اللہ کوئی بدل نہیں. جیسے آتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ او مولانا اس طرح سیم, تو میں نے کہا کیا کوئی چوٹی ووٹی نکالی, تو وہ نہیں بدل. لیکن آنے والے طلبہ جو ہوتے ہیں چھوٹے اول ثانی میں جو ہوتے ہیں, پھر وہ فارغ ہونے کے بعد آتے ہیں تو پہچانے بھی نہیں جاتے. اب اس جماعت میں کتنے ملے پہچانے بھی نہیں رہے گی. اب یہ چوزا بھی آئے گا 21 سال کے بعد, تو یوں کر کے دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ کون. لیکن یہ یعرف, یہ عرف ہو, یہ پہچانے گا, ہم نہیں پہچانیں گے. تو اس بنا پر بھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائیوں کو پہچان لیا, لیکن بھائی لوگ منکرون کہ اس کو نہیں پہچان سکے. دیکھو عرف کا ترجمہ کیا ہے, آپ لغت میں دیکھیں گے مفردات القرآن میں تو آپ کو اور واضح ہوگا, کسی چیز کی علامت اور آثار پر غور و فکر سے اس کو ادراک کر لینا, اس کو کہتے ہیں عرف. عرف کس کو کہتے ہیں؟ کسی کوئی چیز آپ نے دیکھی, جیسے یہ قلم کہیں پڑی ہوئی تھی, 1 سال کے بعد آپ نے وہ دیکھی, آپ نے دیکھی تو آپ نے اس کو اوپر غور کیا, اس از مائن. دیکھو آپ نے پہلے غور کیا, پہلے دیکھا اس کو اچھی طرح سے, اب آپ نے ادراک کر لیا. ادراک مانی پا لینا, درک آپ نے پا لینا, اس کو آپ نے دیکھا ہی, اس از مائن. 1 سال کے بعد تو آپ نے غور فکر کیا, پھر اس کو پکڑ لیا, تو اس کو کہتے ہیں عرف. تو جیسے یوسف وہ آئے نا, جیسے ان کی چال ڈھال دیکھے نا یوسف نے, اچھا تم وہی ہو. لیکن اب دیکھیں صبر اور ضبط دیکھیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اور نکرہ, نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس فعل کو کہتے ہیں جسے عقل سلیم برا خیال کرے, جس کو عقل جو ہے نا عقل اس کو پکڑ نہ سکے, اس کو کہتے ہیں نکرہ. نکیر کرنا یعنی عقل جو ہے عقل سلیم, عقل سلیم کا لفظ ہے یہاں پر. عقل سلیم یعنی سلامت عقل, بالکل صحیح عقل. صحیح عقل ہونے کے باوجود بھی اس کو پکڑ نہ سکے, اس کو کہتے ہیں نکرہ. آپ سمجھے کہ عقل, سب 10-11 جو بھائی آئے تھے سب کی عقل کیسی تھی؟ بالکل برابر تھی, لیکن وہ پکڑ نہیں سکے کہ یہ یوسف ہے, یعنی وہ ادراک نہ کر سکے. اوپر کیا تھا کہ ادراک کر لیا کہ یہ میری قلم ہے, لیکن یہاں پر یہ ان کو پہچان نہیں سکے کہ او یہ یوسف ہے. تو اب دیکھیں آپ عرفہ اور مکر کیسے زبردست ہو گئے. ولما جهزهم بجهازه, حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ کوئی بدلہ لیا, بدلہ تو بہت دور کی بات, ایک لفظ بھی نہیں بولا, کچھ نہیں کہا, دیکھا کہ یہ نہیں پہچانے نہ ایسے ہی چھوڑ دو, ایسے ہی چھوڑ دو. ولما جهزهم بجهازه, اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کیا, جهز معنی تیار کرنا, جهز جہاز کو بھی جہاز اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ تیار ہو جاتا ہے اڑنے کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے کا سامان جب تیار کر دیا, وقال اور کہا ان کو, سب پوچھا ہوگا انہوں نے کہ کہاں سے آئے ہو بھائی, فلاں سے آئے, اچھا کتنے ہیں گھر میں, میرا ایک بوڑھا باپ ہے اور چھوٹا بھائی ہے. اچھا وہ ان کو نہیں لائے, نہیں ان کو نہیں لائے, اچھا دیکھیں اب بھی آپ سامان لے جائیں اور زیادہ بھی لے جائیں, کوئی بات, خون ہے نا خون ہے, ہاں اس لیے ایک خون ہے, اس نے کہا اچھا لے جائیے ان کو لے جائیے. اور کیا کہا, وہ چونی بے آخر لگو جو تمہارا بھائی ہے نا اس کو بھی لیا ہے. یہ اندر کی محبت بھڑک رہی ہے کہ اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا, مین ابھی کم تمہارے باپ کے پاس سے, انہوں نے بتایا ہوگا کہ وہ ہمارے والد صاحب ان کو چھوڑتے نہیں ہیں, اچھا تو تمہارے باپ کے پاس سے بھائی کو بھی لے کر آنا. پھر کیا کہا, الا ترون انی او فی الکیل, انی او فی الکیل, کہا کہ دیکھو میں نے تم کو اتنا سب مال دیا ہے, بڑے ہیں نا بڑے احسان نہیں جتلاتے, جیسے یہ قلم دی نا, اے یو سی آئی جی یو قلم ہے, یہ نہیں بولتے یہ ایسے جملے, وہ نہیں بولتے, بڑوں کی شان کے خلاف کہ کوئی چیز دے اور وہ کہے یونین آئی گیو یو, یہ بہت بری چیز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر کہہ رہے ہیں, اس کی دو اللہ ترو, یہ میری طرف سے میری تفسیر, اللہ ترون او فی الکیل وانا خیر المنزلین, صحیح یہ ذرا نا یہ بولتے رہنا کچھ اس طرح سے غلطی ہو جائے. تو انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو میں نے تم کو کتنا سب دیا, ہاؤ مچ آئی گیو یو, اور میں نے آپ کی کتنی اچھی مہمانی کی, آئی گیو آفٹر نون لنچ سپر نائس سب کچھ, اچھا مہمان کھانا دیا آپ کو, عام مہمان کھانا جو نیچے کھٹمن والا ہے وہ نہیں دیا, بلکہ بہترین بیڈ بیک والا نہیں دیا, بہترین اچھا آپ کو میں نے مہمان کھانا بھی دیا, آپ کی عزت کی میں نے, تو اپنے بھائی کو لے کر آنا. اب یہ کیوں کہا, کیونکہ دیکھو نا ایک تو بھائی لوگ تھے نا بڑے احسان فراموش تھے, بھائی لوگ احسان فراموش یعنی احسان کو نہیں سمجھتے تھے, باپ کے پاس رہنے کے باوجود بھی اپنے بھائی کو بھیج دیا انہوں نے, یہ احسان انہوں نے اس کو نہیں سمجھا, تو یہ احسان فراموش تھے. تو جو ایسے کمبخت بدبخت ہو نا, ایسے بدبخت ہو کہ جن کے اوپر ہزار مرتبہ آپ احسان کریں اس کو بھی وہ بھول جائے, اور اس کے اوپر بھولنے کے علاوہ آپ کو اوپر سے وہ سزا دے, آپ کو مصیبت میں ڈالے, تو ایسے کمبختوں کے دماغ کو صحیح کرنے کے لیے بولنا چاہیے کہ دیکھ میں نے تجھے یہ چیز دی ہوئی ہے ذرا سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے یہ حرکت کی تھی, اس سے حضرت یوسف نے کہا کہ اوئے دیکھ سب چیزیں دے رہا ہوں بھائی کو لے کر آنا, اور پھر یہ بھی جتلایا کہ دیکھو مہمان نوازی بھی اچھی کی ہے, کھانے وانے بھی آپ کو اچھے کھلائے ہیں, آپ سمجھ رہے ہو کچھ, ہاں تو اپنے بھائی کو لیا تھا. اب یہ جب بات کہی نا ان کو, تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یار واقعتا ہی گیو اس سو مچ, بہت سبھی نے دیا اور مہمان کھانا بھی ماشاء اللہ شاندار رکھا. اور پھر کوئی بڑوں کے پاس ہو نا, کوئی بڑا بڑوں کے پاس کوئی اترا ہو, جیسے یہاں کوئی مہمان آیا, بھائی کس کے پاس آئے, طلحہ کے پاس, اوکے بھائی کس کے پاس آئے, بولا باس صاحب کے, اب یہاں پر ایک یہ ہوگا نا کیونکہ بڑے آدمی کے پاس بہت ہی صاحب کے پاس اترے, او اچھا وی کیم فروم, اب کوئی بڑے کے پاس اترا ہوگا نا تو اس کا وہ کیا بولتے ہیں انٹروڈکشن, ہاں کیا بولتے ہیں انٹروڈکشن, وہ سب پوچھیں گے, صحیح بولا نا یہی مانے میں, ہاں وہ پوچھیں گے کہاں سے آئے کون ہے کیا ہے یہ, کیونکہ ان سے کچھ تا تعلق ہو جائے تو پھر وہ اپنا بھی کام بن جائے ہو طلحہ کے پاس. اوکے تو یہ مطلب ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو لوگ اترے اب ان کی کیسی عزت ہوئی ہوگی, لوگ بھی دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے مہمان ہیں, اس یوسف علیہ السلام وزٹر. تو پھر یہ بھی کہہ دیا ساتھ میں فَإِلَمْ تَأْتُونِي اگر تم نہیں لائے میرے پاس فَلَا قَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ تو تم کو میں یہ زائد چیز بھی نہیں دوں گا, what thing I give now extra وہ بھی نہیں دوں گا, وَلَا تَقْرَبُونَ اور میرے قریب بھی مت آنا, مہمان خانہ بند ہو جائے گا. مہمان خانہ بھی بند, میں مہمان خانے میں بھی نہیں اتاروں گا, کھٹمل والے روم میں سلاؤں گا, فیڈ بیک والے روم ہے نا اس میں سلاؤں گا. تو تم کو یہ کام کرنا پڑے گا. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو احسان فراموش ہوتے ہیں, احسان کو بھول جاتے ہیں, اچھائی کو بھول جاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو آپ کو یہ چیزیں نہیں ہوگی. قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون. دیکھو کیسے تیار ہو گئے. یہ دنیا ایسی خطرناک چیز ہے جہاں کوئی پھینکے نا تو لوگ ایسے غلام بن جاتے ہیں, جہاں روک لینے تو ایسے دشمن بن جاتے ہیں. یہ دنیا ہے یہ. قالوا سنراود, انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل بالکل ہم ضرور اپنے باپ کے پاس سے اس کو لے کر آئیں گے. وَإِنَّا لَفَعِلُونَ اور ہم ضرور کریں گے یہ کام, اور ضرور ہم کام کریں گے, یہ کوئی آپ فکر نہیں کریں, ہم لے کر آئیں. جب اتنی بڑی یہاں اعزاز مل رہا ہے, ایک تو مہمان خانہ زبردست یوسف کے مہمان, اور دوسرا کہ ڈبل کھانا اتنا زیادہ, تو کون اس کو خراب سمجھے گا؟ کوئی بھی نہیں سمجھے گا. اگرچہ بڑا مشکل ہے باپ کے پاس سے بھائی کو لانا, بڑا مشکل کام ہے. کیوں مشکل کام ہے؟ کیونکہ بس وہ ہمارے گھریلو حالات ہیں. ابھی دیکھو ابھی نہیں بتائے, ابھی نہیں بتائے, ہمارے گھریلو ہے تو وہ باپ کے پاس سے لانا مشکل ہے, بٹ وی ول ڈو, ہم کریں گے, یہ کر کے لائیں گے. وقال لفتیانی, اپنے خادموں سے کہا, فتیان یہ جمع ہے فتح کی, تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ فتیان نہیں فتح, جوان جو جوان یہ کام کرتے تھے وہاں پر, ان کو کہا, کیا کہا ان کو, اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم, کہ یہ جو ان کی پونجی ہے نا, جو پیسہ انہوں نے دیا ہے, جو پیسہ انہوں نے دیا ہے, یہ پیسہ یہ مال سلولی جا کر ان کے سامان کے اندر رکھو, کیونکہ وہ سامان تو نہیں کھولیں گے, گیہوں کا کو کھولیں گے رستے میں, کچھ کام کے نہیں. تو گیہوں جو ہے, جو بوری ہے گیہوں بالی رائس کو کھانا دیا, اس کے اندر تم یہ پیسہ وغیرہ اندر رکھ دو. تو اب یہ جو واقف ہوتا ہے نا, جو جس کو وقف کیا ہے, جیسے بھائی محتمیم صاحب کو یا جو ذمہ دار ہے ان کو کسی نے کوئی چیز وقف کی, تو اس کو اختیار ہوتا ہے اس استعمال کا. اب جس اب یہ یہ ان کو بھی اب یہ ہے کہ یہ تو قوم کا مال ہے, آپ نے کیسے دے دیا ان کو, یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے دے دیا. تو اس میں دو چیزیں, ایک تو یہ کہ اس کو اختیار ہوتا ہے کہ بھئی یہ مال مجھے ملا ہے, جیسے مدرسے میں آئے اور مدرسے میں آ کے کسی نے کوئی چیز محتمیم صاحب کو دی آفس میں, کہ بھئی یہ مدرسے کے لیے آپ کے لیے, گویا کیا مطلب ہوا کہ ابھی یہ میرے کنٹرول میں آ گئے, ٹھیک ہے, اب وہ جیسا استعمال کرنا چاہیں وہ استعمال کریں گے, سمجھے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب آیا نا, تو ان کا اختیار تھا کہ وہ پیسے لے یا نہ لے, یا جیسے استعمال کرنا چاہے, وہ زیادہ دیں یا کم دیں, اس کو آپ نہیں بول سکتے, سمجھ میں آیا نا. تو اگر کسی کو دو چمچ زیادہ وہاں پر مل جاتے ہیں بریانی, تو آپ بولے نہیں کہ اس کو کیوں زیادہ دیا اور مجھے کیوں کم دیا, یہ آپ کو اختیار نہیں. دیا تو دیا, وہ بیٹھے وہ کر رہے ہیں, تھوڑا لیس کو کرو, سمجھے. اچھا اب یا یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کوئی اور مفتی کا فتویٰ لے کر آئے کہ یہ جائز ہی نہیں. اچھا کوئی جائز نہیں ہے نا, کوئی بات نہیں جائز نہیں, یوسف علیہ السلام نے ان کا مال دے دیا ہے, ٹیک آؤٹ فرام ہز پاکٹ اینڈ پٹ ان بیت المال, خلاص سمجھے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کا مال ان کو دے دیا کہ بھائی چھوڑو, تو اب اتنا تو کم ہو گیا نا بھائی, 5000 رین کم ہو گئے. 5000 رین کہاں ہے یہاں پر؟ تو یوسف علیہ السلام نے ٹیک آؤٹ وہ کارڈ نکالا اور وہ اے ٹی ایم میں ڈال کے ان کو دے دیے کہ لو, سمجھ گئے. تو اس طرح سے انہوں نے دے, تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, واقعی جو ہے وہ سب کر سکتے ہیں. اور یہ کیوں کیا انہوں نے؟ لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا, تاکہ وہ جب جائیں گے نا وہاں پر, دیکھو یہاں پر بھی عرفہ کا معنی آپ دھیان میں رکھیں, جب وہاں پر جائیں گے اور جب سامان کھولیں گے وہ چاول نکالیں گے تو دیکھیں گے کہ اوہ اس اور وہ منی زیا, یہ کیا, یعنی مال بھی آیا, سامان بھی آئی, اکرام بھی ہوا, سب چیزیں ہمیں ملی, تو یہ تو ہمارا نصیب کھل گیا. لعلهم يعرفونها, شاید کہ وہ جان لے اس کو, جیسے دیکھیں گے نا تو اس کو جان لیں گے. اذا انقلبوا, جب واپس لوٹیں گے اپنے ملک میں, الی اہلہم, اپنے گھر والوں میں, لعلهم يرجعون, تو واپس آئیں گے, شوق سے واپس آئیں گے. اب یہاں بڑا اکرام ہوا ہو, اینی وے یو وینٹ, سم بگ پرسن نے آپ کا, اس نے بڑا اکرام کیا, اینڈ ہی ٹولڈ ہم کہ بھائی یو مسٹ کم آفٹر ٹو منتھ, تو آپ ابھی سے انتظار کریں گے وین ٹو منتھ از فنش, کب ہم جائیں اور کب ہم وہ چیز لیں, ہم ابھی سے انتظار کرتے ہیں یوں کہ وہ دعوت کب آئے گی. بھائی بولے عباس صاحب کی دعوت کب آئے گی, تو جمعہ کا انتظار ابھی سے شروع کر دیا. لعلہم یرجعون, کہ وہ واپس آئیں گے, وہ احسان کی وجہ سے یہ لوگ واپس آئیں گے یہاں پر. وہ جب دیکھیں کہ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ, پس جب وہ لوٹ گئے اپنے والد محترم کے پاس, قَالُوا يَا أَبَانَا, ہم انہوں نے کہا اے ہمارے والد محترم, مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ, کہ ہمارا غلہ روک لیا گیا, سٹاپ کر دیا. کس کا غلہ؟ وہ چھوٹے بھائی کا. انہوں نے کہا, اوپر یہ بات رہ گئی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا چھوٹا بھائی بھی ہے گھر پہ, یہ وہی مونسو بہت سب انہوں نے زیادہ دیا کہ لو بھائی ایکسٹرا بھی لے جاؤ, لیکن جب انہوں نے یوں کہا کہ وی گوٹ سمال بردر آلسو, اس کے لیے دو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں, سو رہا ہے ظالم, آیا تھا تب بھی سویا ہوا تھا, کھڑے ہو جا, بہت نیند آتی, کھڑے ہو جا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا چھوٹا بھائی گیف وہی بولتا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا تو میں نہیں دوں, you can take your extra no problem, but for him I'm not giving, okay why, bring him, usko lekar to main dunga, ye bhai ki mohabbat dekhi, ye bhai ki mohabbat ke no I want to see my brother, ya to saath mein rote hain, class mein bhi saath mein hote hain, fir bhi gaye you go sadde I don't want to see you enough, I see so much inside house, go now this side. تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ یا ابانا منیع منا الکیل, روک لیا ہم سے ایک گلہ, ایک حصہ روک لیا, فارسل معنا, ہمارے ساتھ بھیجیے آپ اپنے بھائی کو, اخانا ہمارے بھائی کو آپ بھیجیے تاکہ ہم اس کا بھی لے کر آئیں, نقتل, وہ تو اس کا بھی حصہ ہم لے کر آئے, نقتل لنقتل یعنی تاکہ ہم لے کر آئیں اس کا گلہ بھی, یہ اسی بنا پر جواب عمر کی بنا پر وہ بھی سکون ہو گیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, دیکھو ابھی صحیح کہہ دیا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم بڑی حفاظت کریں گے, یوسف کی طرح بھیڑیا نہیں کھائے گا ان کو, ابھی بھی ڈر رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اب تو بنیامین تو کوئی سوال ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ بھیجیں گے, تو انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ آپ فکر نہیں کر رہے, ہم بڑی حفاظت کریں گے. وہ فوراً انہوں نے کہا قال هل آمنكم علی, یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارا کچھ اعتبار کروں, تمہارا بھروسہ کر, آئی کین بلیو یو پیپل, یہ تم کے اوپر بھروسہ کروں میں, جو یہ حرکتیں کر کے گئے میرے ساتھ, تو کیا میں یہ بھروسہ کروں تم پر, کیا تمہارے یہ اعتبار کروں بھروسہ کروں؟ امانہ مانی بھروسہ کرنا، امن ہو جانا، اعتبار کرنا. اللہ کما امین تم اعلیٰ خی، جیسے کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا اس کے بھائی پر. اس کے بھائی کے متعلق بھی تم نے یہ کہا تھا وہ انحافون، ہم بڑے حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو کیا ایسا بھروسہ کروں واپس جو اس کے بھائی کے اوپر میں نے بھروسہ کیا تھا؟ میں تم پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کروں گا. بھروسہ کس پہ کروں گا؟ اللہ خیر حافظ، اللہ جل شانہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، میں اللہ پر حفاظت کروں گا. حافظ پہ دو زبر کیوں آئے؟ یا تو کوئی فعل بھی نہیں ہے. وہ پڑھ چکے ہوئی اور ظالم وہ پڑھ چکے، کوئی چیز یاد ہوئی؟ حالانکہ یہ جملہ میں نے گزشتہ سال بتلایا اور یہ بھی کہا تھا کہ قرآن میں یہ آیا تھا. دیکھو یہ سورت ختم ہوگی نا، پھر میں یہ پورا ترجمہ اور اس کی لغت پوچھوں گا. I'm asking all لغت and ترجمہ. If you people not give answer, تفسیر بن. ہاں میں ریئل کہہ رہا ہوں، لاسٹ ایئر والوں کو پوچھ لینا. تین صورتوں کی تفسیر میں نے نہیں کی تھی، خلاص. تو مجھے بھائی بیٹا کچھ نہیں ملنے والا ہے، دیکھ لیتے کچھ نہیں ملنے والا ہے. تو تفسیر اپنی بن، میں آپ کو ٹائم دوں گا پھر 15 منٹ. ترجمہ بھی یاد کرو، لغات بھی یاد کرو، وہ ترکیب بھی دے دو. اگر تفسیر کے مزے آ رہے ہیں تو پھر یاد کرو. کیا کہتے ہیں؟ He said it's fine. Tarjuma we can do and not lughat. واہ واہ واہ، لغت سے بڑھ کر کیوں چیزیں؟ ترجمے کا مزہ تبھی آئے گا تب لغت آتی ہو. چلو بھائی، کون سی چیزیں یاد بھی رکھی ہے کہ یہ یاد رکھیں گے؟ وہ ارحم الراحمین، مجھے کیا پتا. عراب القرآن اٹھا کے دیکھ سکتے. تمیز، تمیز، تمیز. کون سی تمیز ہے؟ تمیز دو قسم کی ہوتی ہے. لا مفرد کی تمیز یا نسبت کی تمیز، جملے کی تمیز؟ نسبت کی تمیز. نسبت کی تمیز میں تین قسمیں ہوتی ہیں، یہ کون سی قسم ہے؟ جملے کی تمیز محول ہوتی ہے تین طرح سے. کوئی چیز یاد ہونی، وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ محول کیا لفظ ہے. حالانکہ سب میں نے گزشتہ ان لوگوں کو کہا کہ یاد رکھو اچھی طرح سے، یہ محول آنے والا ہے. یہ حال ہے، بولو. اتنی محنت کرائی محول یہ کون سی ہے؟ بنا کے دکھا لو. ایک بھی بات ہوئی, تو مبتدا ایک طرح دیکھا کہ فیل نہیں, اس کا مطلب مبتدا ہی ہوگا. لو یہ انہوں نے جواب دیا, آپ سن رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. وہو ارحم الراحمین, اور وہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے, سب سے زیادہ مہربان ہے. تو اس کچھ یاد ہے, ایسا کچھ آیا ہے لمحوں میں ایسا کچھ؟ نہیں سر, ہم بات یہ پر یہ چیز ہو جو کچھ کہا اس طرح سے سچ ہے اس طرح, سچ ہے, ہر چیز نہیں سنا. اے بھائی وہ کتاب کی عبارت پڑھ, وہ دوسری قسم کی تمیز حقیقت میں فاعل یا مفعول بھی یا مبتدا ہوتی ہے, اس کو محول کر کے تمیز بنا لیا. تیرا نام کیا ہے؟ عائد. اس کا نام کیا ہے؟ عبدالعزیز. ریکارڈ ہو رہا ہے. فتو بس اسپوئلر اس دے رہے ہیں, مطلب اس کی لائف کی بہت ساری کتابیں. کون سی کتاب ہے وہ پتہ ہے؟ اور تو کوئی دوسری کتاب میں تو نہیں پڑھ رہا ہے, کون سی کتاب ہے وہ؟ آسان نہ ہو بتا دے, ذرا بتا دے اس کو. It's going to be possible, Ustad. Maybe this day I scheduled like this one. But they never let me. Yeh haal hai, dekho. Dekho, do cheez hoti hai. Ek to yeh ke yaad rakhna, yaad nahi rehta. Gunah itne ki yaad nahi rehta. Dusra yeh, ke humne ek martaba wo Hazrat Mufti sahab se shikayat ki. Talib ilm ke zamane mein, ke Hazrat padhte hain lekin yaad nahi rehta. مفتی صاحب کو میں نے کہا, میں کیا حضرت یاد نہیں رہتا, بہت کمزور ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آپ نے کوئی چیز کہاں پڑھی ہے, یہ یاد رہتا ہے؟ تو یاد رہے گا نہیں کہ کون چیز کہاں پڑھی ہے, اتنا تو سب کو یاد رہتا ہے. تو کہ یہ ذہانت کی علامت ہے. اب یہ بدماش اگر جا کر کہیں گے, اب مفتی صاحب پوچھیں گے کہ اتنا تو یاد رہتا ہے نہیں, کہاں پڑھا ہے تو کہ نہیں وہ بھی یاد نہیں رہتا ہے, تو مفتی صاحب کہیں گے السلام علیکم گھر جائیے. جب یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کہاں پڑھا ہے یا کچھ پڑھا ہے, وہ بھی یاد نہیں ہے. یہ تو اچھا ہے کہ وہ کتاب موجود ہے, وہ کلاس والے موجود ہیں, ورنہ یہ تو ابھی باہر جا کے کہتا استاد آسکنگ دیٹ کوسچن دیٹ وی نیور ایور ہیئر, ناٹ لرن, لرن کو چھوڑ دو, وی نیور ہیئر لائک دس ورڈ, اس لائک دس کوسچن از آسکنگ ان کلاس. اور ایسا ہی بدنام مجھے امتحان میں کرتے ہیں کہ ای وننے والا نے استاد آس کی دیکھ کچھ. یہ تو ہے نا وہ نحو میں تم لوگ بچ گئے بیٹا, کہ میں نے وہ کالی مبین کا پیپر دے دیا, اف آئی ٹیک آؤٹ پیپر ہے وہ جتنے سب میں فیل ہوئے تھے وہ نحو میں فیل ہو گئے. اور ایک اس لیے یاد دلایا کہ وہ واپس آئے, پھر احسان کو یاد رکھ کر واپس آئے. جائیے.